Tja och välkomna till filmpodcasten Tittar om snackar med Emil och med Gustav. Idag kommer vi snacka om de filmerna som har kommit under åren som leder fram till The Avengers som går upp imorgon den 27 april. Så vi kommer alltså prata om Iron Man, Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor och Captain America. Men innan vi går igång med det så vill jag bara säga att vi har en Facebook-sida ni gärna får gilla. Och om ni vill får ni tipsa en vän eller två om att lyssna på oss. Så att vi sakta men säkert växer. Men ska vi gå igång direkt, Gustav, eller? Eller har du någonting att säga innan? Nej, sätt igång. Mr. Stark, you've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. What do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. They say the best weapon is one you never have to fire. I prefer the weapon you only need to fire once. That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. To peace. Vi inleder då med Iron Man som kom år 2008. Och det intressanta med det här är att det här är ju första filmen som då det här stora serietidningsföretaget Marvel producerar själva. Innan så har de ju outsourcat sina karaktärer till olika filmbolag. Så X-Men har till exempel gjorts av Fox. Och Spider-Man gjorts av Sony och sådär. Men nu bestämde man sig för att, nej men fan, vi gör filmerna själva istället. Det tråkiga jag tycker då är lite att de har redan förbrukat Spider-Man och X-Men, de här stora hjältarna. Så istället fick man ge sig på dem kanske lite mindre som man hade rättigheten till. Och då var Iron Man en av dem. Och vad tyckte du om det? Eller du kan inte vara insatt i den Iron Man kom hela det här att Marvel själva producerade. Jag tyckte det var liksom den stora grejen. Jag tyckte det var skithäftigt att man tog tag i det själv istället för att bara låta ett filmbolag springa iväg och göra lite vad de vill. Ja, jag hade ingen koll alls på det. Det här var ju en film som fick väldigt fina recensioner. Den har 94% på Rotten Tomatoes. Som då är ett medel av filmen. Jag kanske tycker det var lite överdrivet. Men jag kanske när Iron Man kom fick jag så här Rocketeer vibbar. Det var en film som kom 91 av Joe Johnston som vi kommer till senare i programmet. Ja, och den var ju så här superlanserad med en snubbe i hjälm som, och blev ingen hit alls, tror jag. Den försvann varje fall i filmhistorien. Den floppade. Jennifer Connelly hade en tidig roll, tror jag. Jo, hon var tillsammans med han som har huvudrollen, heter han Bill Campbell. Nej, jo. Har inte som även spelar nu i tv-serien The Killing. Och han spåddes lite att bli så här nyhet. Han var väl lite i läget som Joel Kinnaman är med rebooten av Robocop. Att skulle det lyckas så hade han blivit en stor Trump stjärna. Och annars kommer han aldrig få bli det. Jag minns knappt Rocketeer, ska jag erkänna. Jag sett den någon gång på tv så här, någon sorts i matinettid, alltså mitt på dagen. Men jag minns knappt den filmen. Men hur som helst så var Iron Man en stor succé. Det drog in nästan 600 miljoner dollar och så där världen över. I problemet jag hade med den här filmen, jag gillade verkligen Iron Man. Jag älskade Robert Downey Jr. som Tony Stark. Som då är Iron Man. Men problemet här som också har följt de här filmerna åt, Marvels egna filmer, är bristen på skurk. Och här är då Jeff Bridges skurken, vilket inte är fel kastat eller sådär. Men hela filmen slutar med att det är två robotdräkter som slåss mot varandra. Och det blir väldigt oengagerande. Alltså det är ju Robert Downey Jr. som äger de filmerna och inte manus eller regi. Eller någonting sånt. Utan alltså de har ju blivit de här lite. Kommer väl kanske bli små klassiker. Men det beror på Robert Downey Jr. Och det är honom jag och förmodligen du och alla andra också tänker på när man tänker Iron Man. Till exempel Jeff Bridges blev jag direkt så här: ja, ah, just det. Ah, han var med den, ja. För en gångs skull hade vi en hjälte som överglänser skurkarna i alla fall. Ja, fast där håller väl inte jag med i och med att jag har inte fallit för skurkvärlden, som sagt. Jag tycker ofta det är ett problem. Ja, där går du emot resten av världen då. Ja. Det intressanta med Iron Man var liksom förhoppningen som kom i och med att Marvel gjorde sina filmer. Och det var också löftet om det här att nu kommer vi få ett universum där vi styr och ställer. Så att vi kan ha cameos, vi kan ha karaktärer som dyker upp i olika filmer. Och så här, liksom det var ett enhetligt universum vi skulle få. Och vi fick även då genom en liten kort scen som kom efter eftertexterna där vi får se Samuel Jackson första gången som Nick Fury, som leder den här organisationen SHIELD, som är stor i Marvel-universumet. Så fick vi ett löfte om att det verkar som att vi kommer få en The Avengers-film. Och The Avengers är då ett superhjälte-team där bland Iron Man ingår. Och det har ju inte gjorts tidigare, ett sånt här experiment får man väl se det som. För att Iron Man floppat så hade vi kanske aldrig fått se det. Men det här är ju... Jag är väldigt glad för det Marvel gjorde, och jag tycker det är väldigt häftigt, hela konceptet. Att bygga upp 5 filmer eller vad det blir, för att sen enas i ett stort projekt. Men säger vi att, tycker du Iron Man är en bra film? Jag tycker det är en skön rulle. Det är skönt att kolla Robert Downey Jr. hålla på i alldeles för lång tid. Alltså, så det är ingen film jag blir kär i. Utan det är Robert Downey Jr. är skoj att följa på rätt dag. Det kan vara ganska jobbigt på fel dag också. Hur jag än mår så får han med alltid le. Och jag skulle säga att det här är den bästa filmen av de 5 vi kommer att prata om. I've got a problem. There are aspects of my personality that I can't control. See a shrink. It's a little bit more complicated than that. Bruce, trust me when I tell you, I've heard them all. Not this one. Ja, då har vi kommit till Hulk, då den andra. Det är lite förvirrande där. The Incredible Hulk. Ja. När du pratar Hulk så pratar du precis den Eric Banas film, regisserad av Ang Lee. Ja, okej. Okay. Och det här är alltså Edward Norton vi diskuterar. Jag minns båda två lika lite. Edward Norton för mig och Eric Bana är ju i Danny Day-Lewis land. Alltså, de här männen jag inte har någon som helst homoerotisk koppling till. Alltså, jag tycker inte de är roliga att följa och titta på. Som då Robert Downey Jr. eller Brad Pitt kan ha, eller George Clooney för all del. Hulken för mig, ja, var ett av de få serietidningsalbumen jag hade som barn. Det var ett där han hoppar ut från ett flygplan, lite som Jaws i om det är levande måltavla, Bondfilmen. Ja. Och det var den enda så här Marvel anknytningen jag hade. Sen var det bara Fantomen-tidningar. Men jag älskade det Hulken-äventyret. Förstod inte att det fanns fler, tror jag. Alltså, har alltid haft ett väldigt stort hjärta för Hulken. Och, ja, det är verkligen, där skiljer vi oss åt. För jag har aldrig känt någon relation till Hulken, vare sig serietidning eller den tv-serien som gick. Jag har aldrig tyckt Hulken var så intressant karaktär. Nej, och för mig är det tvärtom. Hulken är den enda egentligen jag har känt till bredvid Fantomen. Alltså, ja. Men så med båda de här Hulken-filmerna, som för mig, de liknar varandra på så vis att jag minns dem lika lite. Det jag minns med den första Hulken-filmen då, som inte är kopplat till det här, är Nick Nolte-bilden på när han blev arresterad under inspelningen. Det vill säga, det har ingenting med filmen att göra. Det jag minns med den andra Hulken-filmen är att jag inte kände något för Edward Norton eller filmen. Och vem var skurken där? Kan det ha varit Tim Roth? Ja, Tim Roth. Ja. Jag var så här, det var så konstigt, för jag var verkligen peppad efter Iron Man och jag kände ett sug efter Marvels filmer. Så gick ju Incredible Hulk gick upp några månader efter, samma år där, 2008. Och jag vet att jag bodde hos min brorsa då, och han försökte få med mig på den. Och jag kände absolut ingen lust att gå och se filmen. Kanske påverkat av att Ang Lees film var så pass träig. Men vi såg The Happening istället, vet jag. Jag tror den gick upp samma dag. Och jag vet inte om jag skulle tycka att Incredible Hulk på bio var roligare än så tråkigt som jag hade med The Happening. Och som du själv, jag minns knappt Incredible Hulk. Jag såg något år senare på DVD. Du tycker inte om Eric Bana. Jag är inte emot Eric Bana. Jag kände bara att alla skådisar, man skulle nu ge ett matinéäventyr av Hulken istället för den här lite mer tyngre, tunga filmen som Ang Lee hade försökt göra. Och man hade bytt ut skådisarna mot sämre kopior. Jag tycker inte Liv Tyler har någonting att komma med gentemot Jennifer Connelly som spelar i Ang Lees film. Jag tycker Eric Bana är mer intressant än Edward Norton. Jag tror det är Sam Elliott som spelar generalen i Ang Lees film, och så har de tagit in William Hurt som inte är ett jättefan av Incredible Hulk, så det blev bara liksom en urvattnad sämre version. Men om man ska ladda upp inför nu The Avengers, jag kan inte uttala det, säg Avengers. Jag säger Avengers, men jag tror den heter The Avengers. Nej, jag tror du har rätt då. Jag blir trackad av en kompis så här off record på Facebook hela tiden för mitt uttal där. Fast jag glömmer hela tiden. Jag tror faktiskt det uttalas The Avengers. Men jag säger i alla fall The Avengers, och jag har inget större problem att säga det. Och jag förstår, trots att jag har liksom blivit trackad här, så vet jag fortfarande. Det är som med ordet ketchup. Folk säger att jag uttalar det fel, och jag hör inte skillnaden. Jag tyckte du uttalade det helt korrekt, ketchup. Ja, och jag vet inte. Tänk om jag är mobbad. Det vill säga att jag uttalar någonting rätt, och så är det någon som hela tiden säger haha, det är fel, så att jag blir så här. Det är ett stort så här sociologiskt experiment. Ja, precis. Det är galen. Men om jag vill ladda upp inför den här filmen, så ska då är det ändå så här, rent storymässigt så har Edward Norton Hulken filmen planterat. Alltså den hör till samma värld helt enkelt. Ja, precis. Samtidigt är det lite förstört, eftersom det verkar som att Edward Norton har ett sånt ego. Till exempel, då skrev man ju om manuset och så där, tror att han liksom är bästa. Alltså, han känns som Marlon Brando ego, eller vem man nu ska ta. Nej, men Marlon Brando kunde ändå, alltså Marlon Brando var mer en artistisk diva som valde att inte göra saker. Edward Norton verkar ju mer Men Marlon Brando tänker jag främst på hur han trotsade en inspelning av The Score. Där han vägrade bli regisserad, han vägrade sitta med byxor på sig och sådär, för att de inte skulle filma. Ja, för att han, men det var ju för att han visste att någonstans kände hans själ att han ska ändå dö. Alltså, han brydde sig ju inte liksom. Edward Norton är ung och frisk och bara besvärlig. Ja, så besvärlig nu att han blivit, de bytte ut honom i The Avengers till Mark Ruffalo istället, som jag tycker är ett bättre val. Hade Mark Ruffalo spelat i The Incredible Hulk, så hade jag känt, okej, softare val kanske när det bäna. Absolut, för det är där jag kanske blir irriterad. Jag såg ju även Hulken-serien när jag var liten, i och med att man som sagt hade en, ibland två kanaler. Och Mark Ruffalo är ju mer Bruce Banner överhuvudtaget. Edward Norton var ju aldrig det. Jag fattar inte. När Edward Norton kom in i bilden, så var det så här, varför då? Alltså det är så här, det är ju inte Bruce Banner för fem öre. Det är ju bara Edward Norton, precis som med Day-Lewis. Ja, va? Nej, jag håller med. Och The Incredible Hulk är ju även den av de här fem filmer vi kan prata om som dragit in minst pengar och fått sämst betyg. Den ligger på 66% på Rotten Tomatoes. Jag kommer se den i varje fall nu, innan jag ser. Jag skulle också vilja ladda upp, men jag har inte tillgång till filmerna här. Och jag tycker ju ändå att man har ändå försökt från Marvels sida att göra alla filmer fristående, så att de funkar liksom i sig själva. Och därför så blir de här små ledtrådarna, eller små karamellerna man lagt in liksom, eller som bygger upp inför The Avengers. Det är inte så viktigt att jag behöver se dem innan jag ser The Avengers, känner jag. Jag har lagom koll. Men jag skulle vilja ha det där maratonet, men jag känner inte jättemycket för det. Men så jag tycker Incredible Hulk är väl den svagaste av de här fem filmerna kanske, och jag, men så känner jag inte så mycket för Hulken. Men dock är jag mer pepp nu när Mark Ruffalo spelar honom i The Avengers. Jag är mer pepp i och med att Hulken i trailerna till den här filmen har påmint om det jag upplevde med seriebummet. Så det är ju det jag ser fram emot. Det är så här, hur de har hanterat Hulken. Kommer Hulken kännas igen? Det är det som jag kommer bedöma filmen utifrån, rent privat. Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please. Yes, dear. Can I have your attention? Absolutely. Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people. Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace. Och sedan två år senare då, 2010, så kom Iron Man 2. Men du som verkar vara så insatt, varför släppte de, varför blev det så? Iron Man, Hulken, sen Iron Man igen. Alltså vad i deras fina plan här för att kunna göra The Avengers, hur tänkte de då? Varför? Nej, men det jag undrar lite också, jag tycker att Iron Man 2 sticker ut lite här i att det är enda uppföljaren. Det var så fint, man fick en introduktion till alla karaktärer som sen skulle dyka upp i The Avengers. Men så här plötsligt får vi Iron Man 2, som bara känns som att de har chans att göra en snabb uppföljare. De har chans att få tillbaka John Favreau-regissören och Robert Downey Jr. Och då kör de på, för att det var en chans att okej, 2010 har vi ingen annan film. Vi kommer inte få igång Thor eller Captain America så tidigt. Så då kör vi. För jag minns med Iron Man 2 att det var ju, där var det verkligen så här luftslott på manusmässigt. Det var verkligen väldigt mycket Tony Stark, Robert Downey Jr. får göra scener som känns häftiga att se honom i, mer än en rak, tydlig historia. Det var vad jag kommer ihåg där. Men igen, ibland överväger en stjärnas charm ett dåligt manus eller vad det än är. Alltså det vill säga att jag tror att jag kommer se både Iron Man 1 och 2 när den går på tv och sådär, alltså i framtiden, att det funkar. Även jo, men jag tycker precis som första filmen att första halvan fungerar när vi får Robert Downey Jr. och slash Tony Stark. När han ser mot slutet ska bli mycket mer Iron Man och bara liksom åka runt, datoranimerat, flyga runt och slåss med andra datoranimerade karaktärer. Jag hade också problem med att man, inte bara att man byter ut Edward Norton mot Mark Ruffalo, här byter man ju ut Terrence Howard karaktär, byttes till att spelas av Don Cheadle istället. Och sånt stör jag mig alltid på filmen, jag ogillar det. Det var väl också något så här. Det blev något strul. Marvel gick ut med att, i alla fall med Edward Norton bytet där, att man behövde någon som var en teamplayer, som kanske då inte Edward Norton var. Men det pratades också om att det var en pengafråga. Det vill säga både Don Cheadle och Edward Norton bad om väldigt höga löner. Eller för höga liksom. Vadå är Don Cheadle? Nu hänger jag inte med. Det var ju Terrence Howard. Nej, Terrence Howard trodde väl för mycket om sig själv och ville ha hög lön. Och då tog man sett Don Cheadle. Ni som sitter och tänker, vem är Terrence Howard? Så är det han som blev Oscar-nominerad för huvudrollen i Hustle & Flow. Där han spelar en pimp som börjar göra musik med sina hoes. Och har en jättebra låt av 36 Mafia som skriver underbara, trallvänliga, Håkan Hellström-aktig rap skulle jag säga. Hard Out There for a Pimp heter den låten. Googla den, den är skön. Jag tycker Iron Man 2 känns onödig. Det som var lite kul var väl att vi fick de fördjupade relationer mellan Tony Stark och hans far. Men det känns som att vi kommer få tillräckligt mycket av Tony Stark, eller Tony Starks farsa, Howard Stark, i Captain America. Så jag tycker den här filmen är rätt onödig. Dock är det den filmen som drog in mest pengar. Den drog in 625 miljoner dollar fastän den har näst sämst recensionsmedel med 74%. För att Robert Downey Jr. gör det som väldigt få, ska vi faktiskt tillägga, det är väldigt få idag som lyckas med det. Alltså att man går och ser filmen för stjärnans skull. Och man ser om filmen oberoende av hur filmen är. För att man vill se stjärnan i den här rollen. Det är ju det som det pratas mycket om. Att det funkar inte längre för Brad Pitt och Tom Cruise att bara göra en film. Det bär inte säkert. Men just i Iron Man-fallet så funkar det för Robert Downey Jr. som att det är 40 år, 50 år tillbaka i tiden. Det är lite ballt bara. Det måste vara kul för honom. Ja, och han rider ju verkligen vågorna. Han har ju även Sherlock Holmes. Drink and Drive är ett bra exempel. Han är nykter och där bara, sen dess har han bara blivit så produktiv och säker på det han gör. It's not easy to do what you did. You made my man look like a bunch of minimum wage mall cops. That's hurtful. Would you like to tell me where you received your training? Afghanistan? Chechnya? Who are you? Okej, då kör vi Thor, som du brukar ibland nämna att jag tycker så himla mycket om, i och med att du inte tyckte om den. Jag har en upptäckte, för jag har funderat lite så här, varför tycker jag om Thor? För jag tycker inte den är särskilt bra. Jag tycker inte den är episk, jag tycker inte den är mäktig. Hela gudavärlden som är väldigt spännande, alltså våra nordiska gudar, faller ganska platt. Det känns inte som att man är uppe i gudsvärlden. Så man känner inte så mycket, man känner inte så stor skillnad för att Thor hamnar i människornas värld. För gudsvärlden känns mindre. Det känns mer som Kevin Costners prärie i Dansa med vargar. Men ändå så tyckte jag om den. Och jag hittade kopplingen för ett par veckor sedan. Ja. Och det är... Du vet ju att min förra sommarens storfilm som jag älskade mest. Som på, alltså, fungerar i samma genre som de här superhjältefilmerna. Ändå, de är besläktade. Och det var ju Apernas planetfilmen. Ja. det som länkar samman de, alltså den med Thor, är filmmusiken. Upptäckte jag av en slump, och det är Patrick Doyle som jag började liksom kolla vad han har gjort. Och han är främst, han slog igenom med att göra så här filmmusiken till Kenneth Branaghs alla 90-tals Shakespeare-rullar. Du kommer ihåg Mycket väsen för ingenting. Men den första var Henry den femte, som hade en låt, Henry den femte slutade med, alltså det är ett slagfält, det var ganska blodigt slag bland riddare. Och så börjar en soldat sjunga en sång, och så stämmer alla in under tiden som man går där och gräver ner sina döda och sådär. Och det är så mäktigt, det rekommenderar jag. Henry den femte. Jag spelade in på kassettradio kopplade till videon och tryckte på rec och spelade in den här låten, för det gick ju inte att få tag på filmmusik på så mycket annat vis, speciellt inte till Henry den femte. Jag kommer ihåg att jag letade efter den. Vi hade Megastore då, och man åkte in för att kolla bland soundtracken, du vet, kan soundtracket till Henry den femte finnas? Men det gjorde det ju aldrig, för där fanns bara Pretty Woman och någon så här greatest hits mästerverk, syntversioner av John Williams musik etc etc. Så det fanns ju knappt någonting. Så den länken upptäckte jag. Patrick Doyle, som har gjort då filmmusiken till Apornas och till Thor, som är jättefin. Och det är där jag plötsligt förstod, herregud, det var ju därför jag föll så mycket för Natalie Portmans lilla kompisgäng där med Stellan Skarsgård och den där söta tjejen, vad heter hon? Kate Denning, va? Ja, och där har mycket varför, alltså jag upptäckte att filmmusik kan verkligen manipulera mig. Ja, anledningen till att jag retade dig lite för att du älskar Thor är att... Jag älskar inte Thor. du älskar Thor. För att jag blev väl överraskad av att den blev så väl mottagen. Och för jag trodde hela världen skulle vända sig mot den här filmen när man fick se hur jävla plastig den är. Jag kan tycka att den... Jag kan förstå om du hade använt ordet tunnare. Alltså att den är tunnare än de andra... filmerna. Men plastigare, vad är det som gör plastigare? Jag tycker egentligen inte den är så mycket tunnare än de tidigare pratat om. Men vad är det som är plastigt då? Vad menar du med plastigt? Nej, men det är hela världen och hela det Asgård, deras dräkter och allt det där. Så hela känslan, det känns liksom sena Warrior Princess plastigt. Och så blir det som att Thors dräkt är någon så här supersnygg, helt ren och polerad superdesignad dräkt. Jag tänkte med mera, okej, vi får en filmversion av hjälten Thor. Han kommer nog ha någon sorts rustning liksom, som är ärrad av krig. Ja, lite mer kött, lite mer destruktivt. Ja, lite också mer när det var liksom Kenneth Branagh som skulle regissera, som var den här Shakespeare-regissören, så blev det ändå väldigt färgglatt och lite Power Rangers-universum. Fan, det tänkte jag inte ens på där. När jag började snacka Patrick Doyle, att just det, Kenneth Branagh regisserade ju Thor. Och då håller jag ännu mer, där håller jag verkligen med det, att han, om någon hade kunnat göra det, fortfarande hade det varit lika kommersiellt, men det hade varit mer köttigare, mer ångest. För jag håller ju med dig på det sättet att det är ju på jorden jag trivs. Det är även där den fina filmmusiken, de fina spåren finns. När det är just det här med Thor som lite försöker anpassa sig till att vara där, vilket har sin charm. Och hans sidekicks då med Natalie Portman-gänget, som lyckas lite med det som Super 8, J.D. Abrahams, inte lyckades med. Alltså det där Spielbergska. Så det är ju på jorden jag trivs. Och håller med dig om då att det är plastigt uppe i gudavärlden. Men vill du veta då en sak som jag tycker Thor lyckas med, som de här tre tidigare filmerna vi pratade om inte lyckats med och då? Ja. Och det är ju just skurken. Här får vi ju äntligen en riktig skurk. Och en skurk som hjälten har en relation till. Och där det på något sätt spelar roll vad den karaktären gör. Och det är ju Loki då, som är Thors halvbror. Och förmodligen mycket tack vare Kenneth Branagh. För jag tycker inte den skådisen är superintressant. Men han har ju gjort, jag menar, ta alla de här Shakespeare-svekfulla släktkonflikterna. Alltså han tillsätter väl det där mänskliga som absolut inte finns i en skurk vi kommer till sen. Det är dock en film jag kan komma att se igen inför The Avengers nu. För det är en film jag inte minns så bra, och jag tror att det finns en bättre film där än vad jag såg när jag tittade på den. Jag rekommenderar dig att lyssna på titelspåret Can You See Jane? från Thor. Så, och ladda upp med den, så kanske du kommer ha lättare för att komma in i en så här empatisk stämning när du ser om Thor. Ja, kanske att jag gör det, Gustav. Är det ett kanske som svar? Alexander Skarsgård ryktades ju om, han var ju frontrunner att spela Thor. Men var han frontrunner? Var han verkligen det? Var det inte mest att han gick på casting? Ja, men jag tror han var bland de sista. Eller, jag minns det som att han var bland de sista. Och det hade varit så kul att få, liksom, man kan få Mads Mikkelsen, Sven Skarsgård, ett nordiskt, liksom, ett nordiskt gäng som spelade de här. Speciellt som man har börjat använda sig inte bara av nordiska skådisar i amerikanska produktioner, som Alexander Skarsgård då, utan från alla länder, det vill säga att det får finnas lite accenter. Alltså Hollywood har blivit okej med det. Så varför, som du säger, gjorde de inte en Mads Mikkelsen, Alexander Skarsgård, Stellan fucking Skarsgård som hans far istället? Alltså, när man drömmer om den perfekta versionen av film, så är det jag hade velat sett. Ja, verkligen. Joel Kinnaman som Loke. Och Peter Stormare som så här, någon galen narr. Nej, fan, vadå? Peter Stormare förvirrar så mycket, för att i vilket filmsammanhang han än är med i, så är han narren, som du säger. Alltså, så det börjar med Armageddon och ryssen, men sen fortsätter han att köra på sin narrgrej, som tydligen är populärt bland filmarbetarna i Hollywood. Liksom. De gillar att ha honom där till att gigga. Men för mig blir Peter Stormare väldigt lätt Mickey Rooney i Breakfast at Tiffany's. Alltså, det vill säga en vit man som spelar japan genom att stoppa två sockerbitar under läppen. Our goal is to create the greatest army in history. I should be going with you. Look, I know you don't think I can do this. This isn't a back alley, Steve. It's war. But every army begins with one man. Five tries in five different cities. I can offer you a chance. He will be the first in a new breed of super soldiers. Och då kommer vi till den sista filmen, Captain America, som gick upp bara några månader efter Thor förra sommaren. Och som väl då, i min känsla, är produktionens egentliga lilla hjärtebarn från början. Alltså Captain America är liksom, speciellt nu när USA har varit så länge i krig, att precis som karaktären Captain America, så på något sätt är det han som ska fronta hela den här serien och sen... Ja, men jag tror att så här, att när Marvel inledde det här och satt vid ett konferensbord och pratade om det, men så här take away Starbucks latte bredvid sig, så var det nog, okej, Captain America är den stora filmen vi har här, för vi har inte Spider-Man, vi har inte X-Men och sådär, vi har inte Fantastiska Fyran längre, men vi har Captain America. Men sen eftersom Iron Man kom först och Robert Downey Jr. knockade hela liksom världen med sin Tony Stark, så blev han plötsligt stjärnan. Och det har man även sett i trailers och marknadsföring för The Avengers. Det blir ju ett problem där, i och med att Captain America verkligen är den här ledaren. Och det är ju lite hans superhjältekraft också, att han är sund och inte har ett ego. Nej, men så han måste ju fortfarande... Han är deras stålmanne på det sättet. En ja, och måste och behöver vara ledaren, rent för att berättelsen ska vara vad det är i hela det här universumet. Iron Man är ett ego som kommer in då och då, så att de måste ju fortfarande dämpa Downey Jr. Alltså men det blir ju svårt då när Iron Man-filmen har dragit in absolut mest och Captain America har dragit in näst lägst efter Incredible Hulk. Den gjorde ju inte liksom, den gjorde inte Iron Man 2 pengar så att säga på bio. Men det intressanta här är att det är den enda filmen också som är sett satt i en annan tid än nutid. Och det tycker jag väl är trevligt, för då kan man liksom, då har man möjlighet att visa, till exempel, om man gjorde även det, visa Tony Starks farsa då, Howard Stark, som har stor påverkan på honom. Man kan ju även visa delar av hur S.H.I.E.L.D. börjar bildas, hur man kan gjort och sådär. Det finns liksom en fördel att sätta Captain America i liksom en annan tid. Det här är 40-tal. Men att om man hade tagit bort i Captain America hela den här nutidsdelen som finns med, att de hittar Captain America nedfrusen, så hade man ju kunnat haft att han hittades i isen i The Avengers, som är nutid. Men att man lät Captain America solofilmen utspela sig i liksom 40, 50, 60-tal. Man kunde ha haft en film under kalla kriget, där man kanske då hade sett då S.H.I.E.L.D. byggas upp som organisation till exempel. Eller jag har inte exakt koll på historien här. Men det var möjligt, tycker jag, bara att kan se Captain America åka runt och vara lite Indiana Jones. Men vad tyckte du då? För då fick vi det här som du nämnde, The Rocketeer förut, när vi pratade om Iron Man. Så fick ju Joe Johnston att regissera, The Rocketeer regisserade ju den här filmen också, som utspelar sig i samma tid och sådär. Han är ju, Joe Johnston är ju, alltså fan, alltså han är ju inte stark. Alltså han till exempel, hade Joe Johnston gjort Thor, så hade förmodligen Loke inte funkat lika bra som folk tycker att han gjorde under Kenneth Branaghs regi. För Joe Johnston har ett, alltså även om jag, för jag kan tycka att Captain America rent visuellt är den, och även storymässigt är den mest så här kompletta av alla de här filmerna. Ja. Hur den är skriven och utförd. Men han är fortfarande, det är så snällt även när det är ruskigt. Alltså den, skurken framkallar ju ingen fruktan, utan det blir Joe Johnston blir lite den här tecknade serien så här. Här står jag framför dig, Captain America. Alltså, det känns lite att Marvel kanske ville ha det, för den är ju väldigt så här, nostalgiskt uppbyggd och det här, när... Jo, men det är en grej. Och det är det jag menar med. Det är snyggt, det är lite fint. Men sen är det själva hur karaktärerna blir bleka. Det tycker jag även med han som spelar huvudrollen. Alltså... Chris Evans. Ja, det... Nej, men det lite tråkiga här är att här har man ju samma möjlighet som man hade kanske med Loki i Thor, det här att vi har en skurk som inte kommer vara en robot i slutändan. För här hade vi ju Hugo Weaving som The Red Skull, som är Captain Americas stora fiende. Skittråkigt. Ja, det enda roliga var att han körde lite tysk dialekt. Annars var han... Skittråkigt. Verkligen inget roligt. Lite tysk dialekt. Vad var roligt med det? Nej, men det säger väl att det inte var så roligt. Om det var det enda som var lite kul att höra Hugo Weaving prata med tysk dialekt, så fanns inte så mycket mer, utan han var ju verkligen skurk efter mall 1A. Ond skurk som bara vill förstöra eller ta över. Och så... Jo, men tecknad skitserie endimensionell. Joe Johnston. Precis, eller men... Joe Johnston skurk, som det heter i mitt huvud. Precis, och Joe Johnston är ju killen som regisserar Jurassic Park 3, och han gjorde väl The Rocketeer. Och senast gjorde han ju The Wolfman. Alltså, den lyckades ju inte heller. Han gjorde faktiskt en film som jag såg när den kom på 90-talet tillsammans med en som lyssnade på den här podcasten, som heter Jumanji. Som jag faktiskt tyckte om. Han avskydde den filmen, men jag tyckte om Jumanji. Jag har aldrig sett om den. Men där kanske jag tycker att Joe Johnstons sätt att regissera passar sig. Det vill säga att ofarlig familjeunderhållning. Jo, men det är att Joe Johnston känns ju som en tv-regissör, en hantverkare. För även Jurassic Park 3, kommer jag ihåg, den var ju så stor besvikelse, för att den blev ju en barnfilm. Hur lyckades man göra han gjorde en barnfilm av även av Jurassic Park. Jo, men sen så blir det också att den filmen står sig inte mot de andra. Den sticker inte ut på något sätt, och det är ju riktigt Joe Johnstons signum. Han kan komma in och regissera någonting och liksom få filmen att gå upp på bio när det är satt att den ska gå upp. Men han kommer ju aldrig göra en film som blir minnesvärd. Och nu kanske förutom Jumanji. förutom Jumanji med daterade datoreffekter, jobbiga Robin Williams och en tidig roll med Kirsten Dunst. Jag tycker ju så mycket om Robin Williams, men jag förstår också att han har kommit bort. Det finns en vedervärdig film som heter The World's Greatest Dad. Den gick direkt på DVD i Sverige, naturligtvis. Och den är vidrig. Den är vidrig. Och där kommer, precis som vi har diskuterat, Leonardo DiCaprio har lite vuxenkomplex som börjar rinna av men fortfarande finns kvar. Som gör att han alltid har pipskägg och söker sig bort från vissa roller, styrt av sin fåfänga. Så har Robin Williams det när han vill spela drama men fortfarande inte har någon kontroll på sitt... Men fortfarande vill hans ego dra sina skämt. Han gjorde One Hour Photo, och sen gjorde han ju även den filmen med Al Pacino, Chris Nolans film Insomnia. Då fick han ju någon sån här mörk revival. Jag trivdes ju inte alls med honom i det sammanhanget. Jag gillade verkligen One Hour Photo. Och jag kommer ihåg, för när den kom, då satte jag betyg som jag inte har svårt för nu för tiden, men och gav den lägsta. Alltså jag tycker den var dålig. Jag tycker den var pinsam. Men jag vet att väldigt många tycker om den, så att... Okej, men då kan vi avrunda då med att prata lite snabbt om The Avengers som går upp då imorgon, fredag 27, tillsammans med Prometheus och The Dark Knight Rises. Så skulle jag väl säga att det är en av de stora biohändelserna nu under sommaren. Och Med tanke på de här fem filmerna du pratar om dem, så kan jag inte riktigt förstå vart min pepp ligger inför The Avengers. För att även då om jag tycker Iron Man är en bra film, så är de övriga fyra enkla actionäventyr som kanske inte riktigt sticker ut så mycket. Jag tänker faktiskt köpa din grej där om att jag ser The Avengers för att jag vill se Hulk göras rätt. Men egentligen, förutom att man har lärt sig då genom att man tycker om film, så har man lärt sig att man ska vara så här peppad inför den här filmen, så vet jag inte riktigt var min egentliga faktiska pepp ligger. Nej, men det som du sa där med Hulk och det jag hoppas på, så, som kommer göra mig nöjd också, det är att faktiskt att det blir ett kompisgäng. Att det känns som att Scarlett Johanssons karaktär och Hulk och Thor och Captain America, alltså att alla boundar lite lätt där med sina egon. Alltså så att man får en känsla för vänskapen i det här gänget. Men det känns ju också som att, för det har ju inte klagats något nu, förhandsrapporterna är väl ändå så att det här verkar vara en film som ganska många av oss kommer trivas med. Ja, nu ska man aldrig lita på IMDb de första veckorna, för då kommer ju bara alla fanboys ut och röstar. Men den låg ju på 9 eller någonting i betyg. Och recensionerna nu i början har ju varit jättefina. Sen var det ju det för Hunger Games också. Och Hunger Games är ju, tycker jag, är ett magplask bara. Alltså, eller det är ingen magplask. Den är bara ett stiltje. Den är helt obetydlig och den är verkligen inte bra. Utan där är det ju commercial som har gjort att den får massa höga betyg. För att folk tycker om att tillbedja samma gud. Liksom. Precis. Men ska vi då säga liksom på återseende efter att det är Avengers och så önskar jag dig en fin helg, Gustav. Yes, detsamma. Hej.